ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين اور ہم نے انہیں بھی عذاب میں پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے وہی اللہ تو ہے کہ جو جلاتے اور مارتے ہیں اور رات دن کے رد و بدل کے مختار بھی وہی ہیں کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم کھڑے کیے جانے والے ہیں ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور کفار کی ہٹ درمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ان کی برائیوں کی وجہ سے سختیوں اور مصیبتوں میں بھی مبتلا کیا لیکن تاہم نہ تو انہوں نے اپنا کفر چھوڑا نہ اللہ کی طرف جھکے بلکہ کفر و دلالت پر اڑے رہے نہ ان کے دل نرم ہوئے نہ یہ سچے دل سے ہماری طرف متوجہ ہوئے نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا الآية یعنی ہمارے عذابوں کو دیکھ کر یہ کفار و مشرکین ہماری طرف عاجزی سے کیوں نہ جھکے بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں معجم طبرانی اور مستدرک حاکم میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس قحط سالی کا ذکر ہے جو قریش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے کے صلے میں آئی تھی جس کی شکایت لے کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور رسول اللہ کو اللہ کی قسمیں دے کر رشتہ داریوں کے واسطے دلا کر کہا تھا کہ ہم تو اب لید اور خون کھانے لگے ہیں بخاری اور مسلم میں ہے کہ قریش کے شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بدعا کی تھی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کی قحط سالی آئی تھی ایسے ہی قحط سے اے اللہ آپ ان پر میری مدد فرمائیے ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کو قید کر دیا گیا وہاں ایک نو عمر شخص نے کہا میں آپ کو جی بہلانے کے لیے کچھ اشعار سناؤں تو آپ نے فرمایا اس وقت ہم عذاب الہی میں ہیں اور قرآن نے ان کی شکایت کی ہے جو ایسے وقت بھی اللہ کی طرف نہ جھکیں پھر آپ نے 3 روزے برابر رکھے ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بیچ میں افطار کیے بغیر روزے کیسے تو جواب دیا کہ ایک نئی چیز ادھر سے ہوئی یعنی قید تو ایک نئی چیز ہم نے کی یعنی زیادتی عبادت یہاں تک کہ حکم الہی آ پہنچا اچانک وقت آ گیا اور جن عذابوں کا خواب و خیال بھی نہ تھا وہ آ پڑے تو تمام خیر سے مایوس ہو گئے آس ٹوٹ گئی اور حیرت زدہ رہ گئے اللہ کی نعمتوں کو دیکھو اللہ نے کان دیے آنکھیں دیں دل دیے عقل و فہم عطا فرمائی کہ غور و فکر کر سکو اللہ کی وحدانیت کو اللہ کے با اختیاری کو سمجھ سکو لیکن جوں جوں نعمتیں بڑھیں شکر کم ہوئے جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے اے نبی آپ گو حرص کریں لیکن ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں پھر اپنی عظیم الشان سلطنت اور قدرت کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کر کے وسیع زمین پر بانٹ دیا ہے پھر قیامت کے دن ان بکھرے ہوؤں کو سمیٹ کر اپنے پاس جمع کریں گے اب بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے پھر بھی وہی جلائیں گے کوئی چھوٹا بڑا آگے پیچھے کا باقی نہ بچے گا وہی بوسیدہ اور کھوکھلی ہڈیوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور لوگوں کو مار ڈالنے والے ہیں اللہ ہی کے حکم سے دن چڑھتا ہے رات آتی ہے ایک نظام سے ایک کے بعد ایک آتا جاتا ہے نہ سورج چاند سے آگے نکلے نہ رات دن پر سبقت کرے کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنے بڑے نشانات کو دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچان لو اور اللہ کے غلبے اور اللہ کے علم کے قائل بن جاؤ. بات یہ ہے کہ زمانے کے کافر ہوں یا اگلے زمانوں کے, دل ان سب کے ایک سا ہیں, زبانیں بھی ایک ہی ہیں. وہی بکواس جو اگلوں کی تھی پچھلوں کی ہے کہ مر کر مٹی ہو جانے اور صرف بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں باقی رہ جانے کے بعد بھی نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں, یہ سمجھ سے باہر ہے. ہم سے بھی یہی کہا گیا, ہمارے باپ دادوں کو بھی اسی سے دھمکایا گیا, لیکن ہم نے تو کسی کو مر کر زندہ ہوتے دیکھا نہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ یہ صرف بکواس ہے. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا, کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت بھی پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جسے تم انہونی سمجھ رہے ہو وہ تو ایک آواز کے ساتھ ہو جائے گی, اور جہان بھر کے تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک میدان میں ہمارے سامنے آ جائیں گے. سورہ یٰسین کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 79 میں بھی یہ اعتراض اور جواب ہے کہ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے نطفے سے اسے پیدا کیا, پھر وہ ضدی جھگڑالو بن بیٹھا اور اپنی پیدائش کو بھول بسر گیا, اور ہم پر اعتراض کرتے ہوئے مثالیں دینے لگا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون جلائے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کافروں کو جواب دیجئے کہ انہیں نئے سرے سے وہ اللہ پیدا کریں گے جس نے انہیں اول یعنی پہلی بار پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا پورا علم رکھتے ہیں.